Önce sağlık. Sağlık konusunda olup bitenler, sevaplar, günahlar, etik olanlar ve olmayanlar. Hazırlayan ve sunanlar Ayşegül Tözeren, Beti Gül Öngen ve Selim Badur. İyi günler sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Ben Selim Badur. Ben Ayşegül Tözeren. Evet, 94.9 Açık Radyo'da bir önce sağlık programında birlikteyiz. Tüm dinleyenlerin 1 Mayıs gününü kutlayarak programımıza başlayalım. Bugün iki konuğumuz var ve konuklarımızı her zaman olduğu gibi Ayşegül tanıtıyor. Evet, iki değerli konuğumuz. Lund Üniversitesi'nden Pınar Dinç bizimle olacak. Uzun süredir Türkiye'den de sesini duymayanlar duymuş olur. İkinci olarak da sevgili Profesör Doktor Özgür Karcıoğlu ile görüşeceğiz. Sanıyorum Türkiye'deki ilk klinik COVID kitabını yazdı. İlk önce tabii İsveç'te neler oluyor? Lund Üniversitesi'ndeki Pınar Dinç'e soracağız. Evet, her iki konuğumuza da hoş geldin diyerek Pınar'ın tanıtımını yaptın. O zaman ilk soruyu da sen sor istersen Pınar'a. Evet, İsveç'te korona günleri nasıl gidiyor Pınar? Bu arada soruları biz önceden Pınar'la konuşmuştuk ama hemen sorayım. Herhangi bir 1 Mayıs etkinliği var mı İsveç'te? Zannetmiyorum. Merhaba bu arada herkese. Zannetmiyorum 1 Mayıs'ta herhangi bir şey. Yani 50 kişiye kadar çünkü toplanmaya izin veriliyor. Burada 1 Mayıs'tan çok aslında geçtiğimiz 2 günde Valbori diye bir kutlama var. 30 Nisan'da her sene gerçekleştirilen. Aslında öğrencilerin bir araya gelip parklarda buluştuğu büyük etkinlikler bunlar. Binlerce öğrenci bir araya geliyor. İşte ateş yakılıyor falan. Bunu iptal ettiler bu sene ve dün ilk kez, ben 3 senedir Lund'da yaşıyorum, dün ilk kez her tarafın çevrili olduğunu ve dün ilk kez bu kadar mesela polis gördüm Lund'da. İzin verilmedi. Dolayısıyla 1 Mayıs'ta da değişik bir şey olacağını zannetmiyorum. Böyle kalabalık bir toplanmaya beklemiyorum. Bak Pınar, bizde olsa hemen 50'şer grupluk farklı gruplar, 50'şer kişilik böyle çeşitli gruplar toplanıp hani birbirlerine mesafeli 50'şer kişilik gruplar. Değil mi? Bir ona razıyız. Ona razıyız biz. Ben de 3 senedir her böyle 30 Mayıs'ta parklarda tabii ki bazı işte yine çitler konuluyor, bariyerler konuluyor ve ben her 1 Mayıs öncesi burada da aynı şey hissediyorum. Yani bizdeki 1 Mayıs'a gidişle buradaki ne kadar farklı diye. Maalesef. Öyle tabii. Peki 1 Mayıs öğrendi Ayşegül galiba. Şimdi istersen bir parça şu pandemiyle ilgili İsveç'i. Çünkü İsveç başlangıçta biraz aykırı davrandı. Hani bize yansıyanlar İsveç'in diğer ülkelerde alınan önlemlere pek rağbet etmedikleri gibiydi. Ve de ilginç birisi var o galiba, değil mi? Orada Doktor Anders Tegnell. Doğru. Yönlendiriyor hükümetin falan da danışmanlığını yapıyor galiba bu konuda. Neler olduğunu önce istersen senden dinleyelim başlangıçta. Anders Tegnell dediniz, oradan başlayayım. Anders Tegnell buradaki devlet epidemiyoloğu olarak tanımlayabileceğimiz birisi. Kamu sağlığı kurumu var. Kamu sağlığından sorumlu olan ve aslında kararları bu kurum alıyor. İsveç'in uyguladığı kararlar hükümet tarafından tabii ki hani söyleniyor, onlar tarafından uygulanıyor ama hükümet de bu kamu sağlığı kurumu ne yapılmasını tavsiye ediyorsa vatandaşlarına bunları iletiyor ve bunların uygulanmasını istiyor. Dolayısıyla evet, yani belki başka ülkelerde işte cumhurbaşkanları, başbakanlar, hükümetler daha ön planda ama İsveç'te öyle değil. İsveç'te başbakan çok fazla çıkıp konuşmuyor. Her gün saat 2'de basın toplantısını Anders Tegnell ve işte bu kamu sağlığı kurumundan, bazen yanında hükümetten insanlarla gerçekleştiriyor bu şekilde. Onun dışında hani genel bilgi verecek olursak, İlk vaka 31 Ocak'ta ilan edildi ama ondan sonra 26 Şubat'ta kadar bir şey yok. 26 Şubat sonrası her gün en az bir vaka olacak şekilde ilerledi. Dün itibariyle, çünkü her gün saat 2 gibi yine açıklanıyor sanıyorum burada sayılar. Dün itibariyle 21.092 vaka vardı ve hayatını kaybeden kişi sayısı da 2586. Zaten bu vaka sayısıyla kaybedilenler orantılandığı zaman bir takım grafikler var. Onlarda İsveç'te en fazla mortalite, en fazla ölüm ve kayıp sayısı çok yüksek görünüyor ama o doğru değil, evet. Aslında. Yani Bilmiyorum siz ne düşünürsünüz ama ben şöyle genelde anlamaya çalışıyorum. Danimarka, Norveç, İsveç karşılaştırmaya çalışıyorum. Onu da bu Worldometers'dan baktığınız zaman bu her bir milyonda kaç ölüm olmuş gibi bir evet. oran var ya. Ben oradan takip ediyorum. Onu söyleyebilirim size. Mesela İsveç'te 1 milyondaki ölüm sayısı 256. Danimarka'da bu sayı 78. Norveç'te de 39. Bence bu biraz ortaya çıkarıyor yine de İskandinav ülkeleri arasındaki bir karşılaştırmada bile İsveç'in ne kadar daha yüksek ölüm oranına sahip olduğunu. Tabii vaka tanımlarına da bakmak lazım. Tabii. Vaka tanımlarında Dünya Sağlık Örgütü'nün kodlarına uygun raporlama yapılıyor. Şu anda Avrupa'da başka ülkelerde de olduğu gibi bu belirtilenden fazla vaka olma ihtimali, hani raporlanmamış ya da test yapılmaksızın tanık olmuş bir takım vakalardan bahsediliyor ya. Bu İsveç için de geçerli. Ulusal Sağlık ve Refah Kurumu diye sanırım Türkçeleştirebileceğimiz bir kurum var ve onlar laboratuvarda test yapılmayan kayıpların şu anda belirtilen ölüme %10 ekleyeceğini söylemiş ve 3-4 hafta geriden geliyor. Sanırım bu başka ülkelerde daha yüksek bu oran ama İsveç'te %10 daha fazla ölüm olduğu. Dolayısıyla işte 2586 ise herhalde bir 250 kişi daha söylenenden fazla olduğunu ortaya çıkarabiliriz. Başlangıçta birçok Avrupa ülkesinde hani kısıtlamalar, okulların kapanması, restoranların, barların, kafelerin kapanması gibi önlemler İsveç'te geç mi alındı biraz? İsveç'te hiç alınmadı Selim Bey. Hiç alınmadı. Yani şöyle, şimdi İsveç'te başlandığında, yani ilk baştan itibaren aslında zaten 1177 diye bir sağlık hattı vardır. Hani orayı arayabilirsiniz. Eğer hastaysanız işe gitmeyin, evde kalın ve bol bol ellerinizi yıkayın. Ellerinizi yüzünüze götürmeyin. İşte bu sosyal mesafe dediğim zaman bazılarının karşı çıktığı, hani bu mesafeyi koruyun 1,5-2 metre. Mecburi olmayan seyahatlerden kaçının. Gibi ve işte 70 yaş üzerindeyseniz ya da risk grubundaysanız özellikle evde kalın gibi bir şeyle başlandı. Ve aslında işte bu evidence based temellenmiş kanıt biz buradan hareket edeceğiz diyorlar. Evet, temellenmiş kanıta dayalı biz hareket etmek istiyoruz diyorlar. Dolayısıyla mesela burada maske kullanımı sadece sağlık sektöründe çalışanlar için öneriliyor. 11 Mart'ta mesela 500 kişiye kadar bir araya gelebiliyordunuz hala. Sonra bunu 27 Mart'ta 50 kişiye indirdiler. Dolayısıyla mesela hala yayının başında konuştuğumuz gibi 49 kişi bir araya gelip istediğimizi yapabiliyoruz. Evet. Buna karşı bir kısıtlama yok. Lise ve üniversiteler uzaktan eğitime geçtiler bir tek. Evet. Ama anaokulları, ilkokul, ortaokullar açık, hala açık. Orada da şöyle bir şey var. Şimdi ben bunu çok düşünüyorum, siz de ne düşünürsünüz bilmiyorum ama işte Türkiye'de okulları kapattılar örneğin ama bu çocuklara kim bakıyor? Yani çocuk, anne babaları işe giderken çocukların okulun kapanması aslında çok da akla yatkın bir şey gibi gelmiyor bana. Burada okulları kapattıkları anda çocuklara bakım sağlamaları lazım. Çünkü okullar kapanırsa anne babalar evde kalacak. Bu durumda da sağlık sektöründe ya da hani gündelik hayatta hizmet sektöründe çalışan insanlardan acayip güç kaybı yaşanacağını söylediler. Sanırım biraz da bu yüzden kapatmadılar. Evet, Fransa'da bu konuyla ilgili olarak okulların işte Mayıs'ın sonuna doğru açılmasındaki neden hani pandeminin hafiflemesi, azalması değil, bu çocuklara evde bakmak için, ebeveynleri evde kaldıkları için bunu engellemek ve hizmet sektörünü olsun, işte diğer çalışma alanlarını olsun açmak için aldılar diye bir eleştiri var tabii. Evet, yani bunu burada da o şekilde düşündüler. Yani biz bu iş kaybı yaşayamayız. Özellikle sağlık sektöründen %20 kadar kayıp olur. Dolayısıyla bunu yapmıyoruz dediler. Hani tabii bu eleştirilebilir. Yani sadece bu sağlık sektöründe ya da çok yaşamsal sektörlerde çalışan kişilerin çocukları için düzenlemeler yapılabilirdi. Ama aynı zamanda anladığım kadarıyla İsveç'te savaş şartları dışında, savaş koşulları dışında okul kapatmak da yasak. Tatil etmek yasak. Ve burada hani bunun için ciddi bir belki anayasal bir değişiklik gerekir. Anayasa değişikliği de bizim yine Türkiye'den alışkın olduğumuz gibi değil. Bayağı zor anayasayı değiştirmek. O yüzden bunun dışında işte bar ve restoranlar açık. Bazı düzenlemeler var. Örneğin işte şey, gidip self servis alamıyorsunuz. Masanıza servis yapılması lazım. İşte masalar arasında belli mesafe olmasını istiyorlar gibi. Yaşlı evleri ziyarete kapatıldı ki bunda da çok geç kalındığıyla ilgili çok eleştiri var. Avrupa Birliği sınırları kapatınca İsveç de sınırı kapattı 27 Mart'ta. Ama zaten bundan biraz daha önce zaten Danimarka, Norveç, Finlandiya kendi sınırlarını kapattığı için İsveç hani de facto kapanmış olmuştu sınırları. Ondan sonra bunun dışında maddi önlemler var. 65 milyar euro açıklamışlardı. İki gün önce ya da dün 3,5 milyar euro daha bir ek yardımdan bahsettiler. Ve işte bir aplikasyon çıktı. Lund Üniversitesi benim içinde yani dahil olduğum üniversiteden çıktı bu aplikasyonda. İşte vaka takibi açısından. Ve işte sahra hastaneleri yapıldı. Tabii işte kapasite arttırmaya çalıştılar falan. Yani aslında ama bu saydığım bütün bunlar devletin en başta söylediğim hani o 6-7 maddelik hani basit önlemler ve tavsiyeleri yani bunlar aslında zaten hepsi tavsiye olarak söyleniyor. Bir ceza falan gibi bir şey de yok açıkçası. Evet, öneride bu baştan beri İsveç'e ait olup biteni incelerken hep yazılanlar biz bir yasak getiremeyiz, öneride bulunuruz ama toplumda o önerileri dikkate alıyor gibi bir ayrı ya da farklı bir uygulama vardı İsveç'te. Evet, yani şöyle bir şey mesela olan biten şeyler arasında mesela marketlerde, süpermarketlerde şimdi plexi levhalar var kasiyerlerin önünde. Hatta sonra şey de yaptılar, hem kasaya giden o sıralarda mesela yerlere çizgiler çekildi insanların evet, arasında bir mesafe olsun diye. Hatta işte markette poşetlediğimiz yerde de araya bir levha koydular ki iki kişi aynı anda poşetliyorsa hani aralarında bir mesafe olsun diye. Market, bazı süpermarketler bayağı uzun zamandır 7,5-8 arasını risk grubundakilere ayırdılar. Sadece onlar girip alışveriş yapsınlar diye. Ha, bu yeni bir uygulama mı? Hiç başka yerde duymadığımız bir uygulama. Bu var burada bayağı var. Öyle yaptılar. Yani kendi kendilerini önlem alıyorlar demeye çalıştığım şey biraz o. Yani mağazalarda falan evet, da var. Girişlere mesela küçük böyle A4 kağıtlara ya da biraz daha büyük posterler koyuyorlar. Diyorlar ki hani çok fazla insan aynı anda girmesin. Mesafeye dikkat edin. Bunu ama dediğim gibi biraz daha kişisel önlemleri olarak alıyorlar. Evet. Kişisel sorumlulukla alıyorlar. Peki Ayşegül, var mı sorun İsveç'e? Şimdi şeyi düşünüyorum. 21 bin civarındaydı vaka Pınar'ın aktardığıyla. Yani bu kadar hani esnek bırakılıp 10 milyon kişilik bir nüfus var. Bu düzeyde tutulması da vaka sayısının gayet iyi görünüyor. Tabii bu seyrek yerleşimden filan da dolayı olabilir ama bir şey daha aklıma geldi. Test yapılıyor mu? Test yaygınlaştırılabildi mi İsveç'te? Yani test yapmazsanız vaka sayısı da artmaz çünkü. Evet, yani burada şu ana kadar yapılan toplam test sayısı 119.500 olarak açıklanıyor. Hayır, test çok yaygın test yaptıklarını söyleyemeyeceğim açıkçası. Özellikle yaşlıların bakım evlerine ve sağlık çalışanlarına yapıyorlar hala ağırlıklı olarak testleri. Antikor testlerine de güvenmiyorlar. Bu tabii çok yine eleştirilen bir şey ama diyorlar ki hani buna dair bir şey bilmiyoruz. Dolayısıyla fazla test yapmanın da şey çok anlamlı görmüyorlar anladığım kadarıyla. Ama tabii yani bir yandan bunu söylüyorlar ama bir yandan da diyorlar ki Stockholm'de işte nüfusun yaklaşık %25'i artık bu virüsü aldı. İşte sürü bağışıklığı ya da işte nasıl Türkçe? Örneğin sessizlikler, evet toplumsal bağışıklık. Toplumsal bağışıklık, sürü söylenmesine hoşlanmıyorlar ama. Toplumsal bağışıklığa yaklaştık diyorlar mesela. Tamam ama eğer antikor testlerine bile güvenmiyorsak toplumsal bağışıklığa nasıl yaklaşmış olabiliriz? Bu da birazcık bence çelişkili. Evet, aslında antikor testleri birçok ülkede, örneğin Amerika Birleşik Devletleri'nde, İngiltere'de çok önemsenen ve bu testler sayesinde kimin bağışık olduğunu, kimin virüsle daha önceden temas ettiğini saptayacağız yaklaşımına eleştiriler gelmeye başladı bilim dünyasından. Çünkü bu testlerin güvenirliği konusunda bir takım kuşkular var. O nedenle İsveç'in bu yaklaşımı çok da hatalı değil belki. Belki evet işte yani dediğim gibi aslında Anders Tegnell tabii çok fazla röportaj veriyor. Çok fazla açıklama yapması, kendini açıklaması, kurumu adına neden bu kararları aldıklarını açıklaması çok bekleniyor kendisinden. Çok büyük destek olduğu gibi çok eleştiriler de var. Ama genelde şöyle söylüyor yani biz bunu böyle uyguluyoruz, bunu deneyeceğiz. Bence çok kapanan, işte sokağa çıkma yasakları uygulayan, okulları kapatan ülkelerle günün sonunda yani bir sene sonra oturup tekrar konuşalım diyor. Çok da büyük bir fark olmayacak bizim aramızda diyor. İlginç. Aslında şimdiki sayısal değerler, göstergeler de çok haksız olmadığını düşündürüyor. Hı. Biraz aykırı bir uygulama var İsveç'te. Ayşegül var mı başka sorun Pınar'a? Sokağa çıkma yasağı olmadığına göre herhalde diğer ülkelerdeki gibi 65 yaş üstüne özel veya 70 yaş üstüne özel bir sokağa çıkma yasağı da düzenlemesi yok herhalde İsveç'te, değil mi Pınar? Yok, hayır, yasak olarak bir düzenleme yok. Sanırım işte alışverişleri evlerine geliyor ya da kimsenin olmadığı yerlerden gidip almaları sağlanıyor. Burada yani tabii yaşlıları koruyamadılar, yani yasak yok ama yaşlıları koruyamadıklarını da kendileri de söylüyorlar. Bugün bir gazetede röportaj yayınlandı bu yaşların bakım evlerinin CEO'suyla. O bayağı bir, yani bence bayağı skandalla işaret ediyor gerekli önlemlerin zamanında alınmadığı falanla ilgili, ki zaten İsveç'teki bu ölümlerin çok büyük oranı yaşlılardan ve yani bakım evlerindeki yaşlılar ve evlerinde bakım sağlanan yaşlılardan. Dolayısıyla yaşlıları koruyamadık, yani evet bir sokağa çıkma yasağı yok ama yaşlıları da koruyamadıkları ve bazı göçmen grupları koruyamadıkları da birazcık ortada. Evet, yaşlılar evi özellikle ben izleyebildiğim kadarıyla Belçika'da örneğin ciddi bir sorun oldu ve orada ciddi ölümler oluyor. Yaşlılar ve yaşlıların kaldığı evlerin, bakım evlerinin bir sorun olduğu bazı ülkelerde bilinen bir gerçek. Burada da bu çok fazla konuşuldu. Yani bu arada hani bir yandan yasaklar yok ama bir yandan yine dün yapılan bir açıklamada hani yakın zamanda her şeyin normale döneceğini de beklemeyin diyorlar. Yani normal bir şey yok gibi görünüyor ama hemen bir normale dönüş beklemeyin. Bu çok uzun soluklu bir süreç. Zaten bu yüzden de kapatmak istemiyorlar hani iş yerlerini falan. Evet. 28 Nisan'da Başbakan açıklama yaptı. Hani tersine yerel yönetimler aslında biraz denetimi artırabilir. Örneğin 5 tane restoran ve bar kapatılmıştı Stockholm'de. Hani artık ceza da kesebiliriz diyorlar. İşsizlik oranlarının şu anda 7'de olan işsizlik oranlarının %10'a kadar çıkabileceğini, ekonominin de ortalama %7 küçüleceğini düşünüyorlar. Dolayısıyla yani her şey çok da normal değil. Tabii ki bunun etkileri olacak İsveç'e, hem topluma hem ekonomiye. Ama dediğim gibi bu tarz rahat uygulamalarla ikinci dalgadan daha az etkileneceklerini düşünüyorlar. İkinci dalga olacak ve biz o sırada... Yani biz bütün zorluğu şu anda yaşıyoruz, o zaman bu kadar çok etkilenmeyeceğiz diyorlar, buna inanıyorlar. Evet, ilginç bir İsveç örneğini ve uygulamasını dinledik senden. Şimdi bir müzik arası verelim ama eğer uygunsan bizden ayrılma. Tamam, biraz tabii. Özgür Hoca ile konuştuktan sonra tekrar seninle görüşelim. O zaman tamam, ilk parçamızı dinliyoruz. İlk parçamız Yves Montand'dan geliyor, Bella Ciao. Una mattina mi son svegliato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi son svegliato e ho trovato l'invasor. Oh partigiano, portami via, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, che mi sento di morir. E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellir. Mi seppellirai lassù in montagna, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Mi seppellirai lassù in montagna, sotto l'ombra di un bel fior. E la gente che passerà, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E la gente che passerà e dirà, oh che bel fior. ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. ...94.9 Açık Radyo'dayız. Önce sağlık programında Pınar Dinç ve Özgür Karcıoğlu ile konuşmamızı sürdürüyoruz. Ve Montan'dan Bella Ciao isimli parçayı dinledik. Ayşegül, şimdi ki Özgür Hoca'ya soruların. Evet, sevgili Özgür Karcıoğlu, hoş geldiniz öncelikle. Merhaba, hoş bulduk. Sizi çok teşekkürler. 1 Mayıs'ta yakalayabildik. Samatya Eğitim ve Araştırma'nın acil tıp şefi, çok yoğun çalışıyorsunuz bu ara. Ön taraflarda, ön sıralarda siz varsınız. Ondan dolayı biz de 1 Mayıs'ı kaçırmadık. Ve bu yoğun çalışmaların içinde COVID-19 ile ilgili, koronavirüs ile ilgili bir kitap hazırladınız. Klinik bir kitap hazırladınız. Sanıyorum deneyimlerinizi de aktardınız bu kitapta. Bu Türkiye'den çıkan bu kapsamdaki ilk kitap mı ve bu kitabın içeriğinden bize söz edebilir misiniz? Evet, öncelikle teşekkürler. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü de herkesin kutlarım. Tabii burada 1 Mayıs deyince bir not eklemeden geçemeyeceğim. Emekçi anlamında, yani insanların kafasında farklı algılamalar var. Doktorlar sırça köşklerinden topluma biraz üstten bakan, belki de tarihte öyle bir yerleri vardı ama şu anda emek cephesinin çok içinde çok fazla emekçi olan bir kitleyiz, hekimler olarak ve aynı zamanda tabii hemşireler ve diğer yardımcı sağlık personeli olarak. Bu açıdan toplumdaki o algının da yavaş yavaş yıkıldığını bu 1 Mayıs vesilesiyle aslında onu da iletmek istedim. Sağlıkçılar belki diğer emekçilerden daha da fazla, daha uzun saatler mesai yapan, bu da çok fazla bilinmiyor toplumda. Hani 36 saat mesela bir hekimin aralıksız çalışabildiğini duyan kişiler biraz şaşırabiliyorlar. Onu da hatırlatmak istedim. Kitapla ilgili konuya gelince tam ilk mi tam emin değilim. Tufan Tükek Hoca var Çapa'da. Direkt bir samimiyetim yok ama dışarıdan takip ettiğim bir kişi. O da sanıyorum COVID-19 ve olgularla anlatan bir kitap çıkardı. Fakat anladığım kadarıyla benim kitap olaya daha bütünsel bakan, yani tanı, işte bulaş nasıl oluyor, tanı nasıl konuyor, radyolojik bulgular, yandaş hastalıkların etkisi nedir, işte kalp krizi geçirir mi bu kişiler, yeni doğanda, gebede neler yaşanır, yaşlılarda neler yaşanır, tedavide hangi noktalara vurgulamak gerekir gibi olaya daha bütünsel bakmak anlamında ilk olduğunu düşünebiliyorum. İki versiyonda çıkardım kitabı. Yani tek bir kitap değil aslında. İki tip bir kitap. Halka yönelik özet bir versiyonu var. Kolay okunur. 70 sayfa civarı. Biraz da dil anlamında da halka daha yakın. Tabii tamamen halk dili diyemeyeceğim. Sonuçta tıpla ilgili bir kitabın tamamen halk dili olması da çok mümkün değil. Ama olabildiğince halk diline yakın. Yani herkesin daha kolay anlayabileceği ve okuyabileceği bir şey çıkarmaya çalıştım. Diğer ikinci versiyon ise hekim ve sağlıkçılara yönelik. Yani hemşire ve hekimlere ağırlıkla yönelik. O 230 sayfa civarı, yani biraz daha ayrıntılı bilgi içeriyor. Orada daha güncel bazı tartışılan tedaviler, örneğin işte RH-DNA-az tedavisi, yani Dornaz alfa diye bilinen tedaviden tutun, plazma infüzyonu mesela şu an çok konuşuluyor. Ya da işte bulaşla ilgili sağlıkçılar kendilerini bulaştan nasıl korur, halk kendini bulaştan nasıl korurun daha biraz daha teknik ayrıntılı açıklamaların olduğu, ilaçların daha ayrıntılı, yani moleküler düzeyde ilaçların nasıl davrandığı ya da yurt dışında çok kullanılıp Türkiye'de kullanılmayan bazı ilaçlar var. Türkiye'de kullanılanlar tabii ki daha ayrıntılı olarak açıklanıyor. O açıdan güzel bir çalışma olduğunu düşünüyorum. Ben de gurur duyuyorum kitabımla. Ama ilginç şekilde dışarıdan kişiler benden daha fazla önem verebiliyorlar kitaba. Herhalde bir açlık var bu konuda. Bu açlık derken aslında bir bilgi kirliliği var. Yani bilgi açlığı olduğunu çok söyleyemeyiz. Şu anda bir internet çağını da yaşıyoruz tabii. Kişiler iki tıklamayla çok güncel bir, örneğin bir ilaçla ilgili bir araştırma yapıyorsunuz. İki tıklamayla Amerika bu konuda ne diyor, Çin bu konuda ne diyor ya da dünyada ne bulgular gelişmiş. Bunlara çok hızlı ulaşabiliyorsunuz. Ama burada şu çağımızda yaşadığımız bilgi kirliliği bize şunu da getiriyor. Aslında bilgiye ulaşmakta zorluğu getiriyor. Yani süzülmüş, özetlenmiş, işte bu ilaç kullanılıyor mu diye baktığınızda bir sürü bilginin içinde gerçeğe ulaşmak biraz zor oluyor. Plazma tedavisinde bunu çok net gördük. Herkeste çok büyük bir şey uyandırıldı, yani ümit uyandırıldı. Fakat gerçeğe baktığınızda, çalışmalara ve pratiğe baktığınızda aslında o kadar fazla ümitlenmemek gerektiğini gördük. Yine Dornaz Alfa tedarisi öyle. Bir anda bir fırtına koparıldı. Fakat aslında hani eskiden beri bilinen ve daha henüz çalışmaların net bir sonuç vermediği bir konu olduğunu ortaya koyabiliyoruz. Burada dediğim gibi biraz önce de Pınar Hanım'ın da konuşmasında konuşulan kanıta dayalı tıp çok önemli. Çünkü herkes bir şeyler ortaya atıyor. Ki geleneksel ve alternatif tıpta da bunu çok gördük. Sülükler, hacamatlar bir anda ortalıkta dolaştı. Fakat biz kanıta dayalı tıp olarak baktığımızda bunların bir kısmının aslında bilimin çok da içinde yer almadığını ortaya koymaya çalıştık. Sorularınızla devam edebiliriz. Valla bu kadar yoğun çalışma temposu arasında böyle bir eseri ortaya çıkarmış olmanız inanılmaz bir şey. Kutlarız. bu şu anda tabii insanlar sokağa çıkamıyor ve kitapçılar kapalı ama piyasaya verildi mi? Ulaşmak mümkün mü? Tabii yayın evim ematip.com, ematip.com. Sahibi Adnan Aslan'a da buradan teşekkür etmek istiyorum. Çünkü burada cömert bir şekilde halka yönelik olan kitabın özellikle ücretsiz bir şekilde okura ulaşmasını sağladı. Bu da çok güzel, çok pozitif bir şey oldu bizim için. Diğer hekimlere ve sağlıkçılara yönelik olan şu an dizgi aşamasında. PDF'si daha düzeltmelerden geçmedi. Onun için o da birkaç gün içinde okura ulaşmış olacak. Ama çok öncelikle çok rahatlıkla ulaşılabiliyor. Hatta isteyenlere e-mailleri verilirse hemen gönderebiliriz de. Bu güzel. Tabii Türkiye'de dediğim gibi bilgi kirliliğinin önüne geçmek açısından ve doğru bilgiye, özet bilgiye ulaşmak açısından önemli. Tabii bir de grafikler, şekilleri de çok kullanmaya çalıştım. Çünkü uzun uzun paragrafları hani ben de çok okuyamıyorum. Yani bir yazı önüme geldiğinde 10 sayfa bir yazı, bir sürü paragraflar var. Hani ben ne zaman onları okuyacağım? Ama içinde çok özet bir grafik olduğunda işte ne bileyim Çin'de vakaların nasıl gelişimi. Yani güzel bir grafikle aslında bütün yazıyı bir şeyle özetleyebiliyorsunuz. Tabii. Ona insanlar daha çok bakıyor. O görselliği çok kullanmaya çalıştım açıkçası. Çok güzel. Biraz acil tıp stilde olmuştur evet. Kitap diye düşünüyorum. Çünkü acil tıpta her şey pratiktir. Evet, kitapta çok... eminim makalelerden damıtılmış tarafları da olsa özet ve pratik bilgiye yöneliktir. Özellikle şunu düşünüyorum. Ben şu andaki internlerin şeyleri de eğitimleri de aksadı. Mesela internler için belki bu kitap çok yararlı olabilir diye hep düşündüm. Ondan dolayı intern arkadaşları özellikle bu programı dinlemelerini rica ettim. Belki onlar size ulaşıp bu kitabı edinebilirler çok yakında çünkü sahaya çıkabilir onlar. Tabii ki. Yani orayla ilgili şunu söyleyebilirim. Hani biraz İngilizceniz varsa dünyadaki bilgilere ulaşmanız çok kolay ama ülkeye bunları yorumlamak, ülkeye özel ve biraz da hastaya özel kurgulamak aslında hekimliğin deneyim dediğimiz kısmıyla ilişkili. Yani hızla bir sürü protokolleri indirip bakabiliyorsunuz ama hastanın başına geldiğinde hasta size öyle bir şey söylüyor ki mesela siz tam ilacı yazıyorsunuz. Hasta diyor ki benim şeker hastalığım da var. Bir de diyor evde işte küçük çocuk var ona da geçebilir. Küçük çocukta da şöyle ek bir hastalık var. Yani bu hiçbir protokolde yazmayan bir şey. Yani şu anda doğaçlama söylüyorum bu hasta senaryosunu. Bu hastada yani hiçbir protokolde yazmayan özele o duruma özel siz hemen kafanızdan bir kurgu geliştirip ha o zaman şu ilacı değil de bunu almanız gerekiyor ya da işte bazı ilaçlar kalp hastalarına sıkıntı yaratabiliyor bununla ilgili bir protokol geliştirmeniz gerekiyor gibi yani hekimlik aslında çok pratiğe dönük ve ani refleksleri gerektiren bir konu ve hastaya özel rehberler geliştirmemizi gerektiren bir konu. Hocam başlarken sağlık çalışanlarının aslında nasıl bir emekçi rolü oynadıklarını ve şu anda gerçek emekçiler olarak tanımlandığını, o konumlandığını ne değindiniz. Ancak elimde bir yazı var. Sophie Roborg ve Larissa Fast isimli Manchester Üniversitesi'nden iki kişi bir yazı yazdılar ve orada sağlık çalışanları evet her yerde alkışlanıyor. İşte belirli saatlerde insanlar korna çalıp camlara çıkıp alkışlarla onlara destek veriyorlar. Ama diyor bu yazıda Yemen, Afganistan, Suriye, Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Sudan'da sağlıkçılara saldırılardan bahsetmekte ve aynı yazıda hükümetlerin uyguladığı politikaları eleştiren, sorgulayan hekimler sorun yaşıyor bazı ülkelerde diye ki bazı ülkeler arasında Çin, Tayland, Türkiye ve Pakistan'ı yazmışlar, örnek vermişler. Böyle bir sorunlar yaşanan ülkelerde var. Evet. Peki kitabın dışında neler yaşıyorsunuz acilde? Yani yoğunluk azaldı artık yavaş yavaş hani hasta sayısı bize başvuranlar az diyorlar. Acil hekimlikte nelerle karşılaştınız bu pandemi döneminde? Yani biz pandeminin ilk başlarından beri, Ocak, Şubat aylarından beri 4 tane pandemi hastanesi belirlendi İstanbul'da. Bunlardan birisiydi İstanbul Eğitim Araştırma Hastanesi. Diğerleri Kartal, Bakırköy Sadi Konuk ve Sultan Gazi Haseki hastaneleriydi. Biz onlar kadar değil aslında hasta sayımız. Örneğin bir Bakırköy Sadi Konuk bizden daha fazla hasta gördü. Ama biz de fazla görenler içindeydik. Önceden de tabii fazla hasta görmeye alışık bir hekim kitlesiyle birlikte çalışıyoruz. Yani biraz da hani hep Türkiye'deki hekimler fazla mı acaba başarılı diye bir şey dönüyor. Televizyonlarda çok konuşulan bir şey. Büyük oranda katılıyorum. Biz çünkü işte domuz gribinde bir anda işte 300-400 hasta gelen bir hastaneye bir anda 1000 hasta geldi. Yani 3-4 kata katlandı. İstatistiksel olarak 3 kat gibi bir şey ortaya çıkıyor. Bu domuz gribindeki artış. Onun dışında diğer başka durumlarda da bunları yaşıyoruz. Artık Kasım-Aralık aylarında biz zaten kronik obstrüktif akciğer hastalıkları, zatüre gibi hastaların çok hızlı acil servislere gelmesiyle birlikte ve hastanelerde yoğun bakımları doldurmasıyla birlikte zaten bir afete yakın bir durumu yaşıyoruz. Artı sadece afet tabii zatürelerde değil, trafik kazalarından tutun başka durumlar da ya da terör patlamaları gibi birçok durum da acil servisler için bir yük her an oluşturabiliyor. Yani her gün siz yeni bir sürprizle güne uyanıyorsunuz. Bu nedenle biraz Türk doktorlarının şeyi var, bağışıklığı diyeyim ya da alışkanlığı var bu konularda. Avrupa'ya göre bizim daha deneyim biriktirdiğimiz bir alan bu. Ama tabii ki pandemi çok yeni şeyler getirmedi mi? Getirdi. Biz diğer kliniklerle birlikte iyi bir organizasyon kuran hastanelerden bir tanesiyiz. Enfeksiyon kliniği, dahiliye, iç hastalıkları, aile hekimliği ve hatta bu konuyla biraz uzak gibi görünen cerrahi klinikler bile acil servise gerekli destekleri verdiler. Evet. Ve yeni bir organizasyona gittik. Burada en temel sorunlarımızdan biri COVID düşünülen hastayla COVID düşünülmeyen hani diğer konular, örneğin ayak bileği burkulmasıyla gelen genç bir kişiyi düşünün. Diğer tarafta 60 yaşında öksüren COVID, her tarafından COVID olduğunu herkesin düşünebileceği bir hastayı düşünün. Bu hastayı, iki hastayı yan yana getirdiğinizde zaten gence de bulaştırma riskini yaşayacaksınız. O nedenle elbette, bu iki grubu ayırmak durumundayız. Ama ayırmak derken o kadar kolay olmuyor. Çünkü acil servislerin fiziksel alanları zaten hasta yükünü zar zor idare edecek kadar yeterli bir alanda diye düşünelim. Ama çok geniş geniş böyle hadi şurayı da şu yapalım, burayı da bu yapalım diyebileceğimiz kadar geniş alanımız yoktu. Bu nedenle bir yeri non-COVID bölümü, bir yeri de COVID bölümü olarak ayırmak durumunda kaldık. Tabii bu da ek yükler getirdi. Çünkü bir yerleri ayırdığınız zaman ek personele ihtiyacınız oluyor. Yani orada sürekli çalıştıracağınız hemşirelere vesaire ihtiyacınız oluyor. Bu insanları ayırmak için triyaj bölümünü, triyaj kısmını, ayrım bölümünü ayırmak durumunda kaldık. Ve orada deneyimli hemşireler hastaların işte ateşine, öksürüğüne, nefes darlığı olup olmadığına bakarak COVID şüpheli ve COVID şüpheli olmayan diye hastaları ayırarak davrandık. Bu konuda iyi bir organizasyon yaptığımızı söyleyebilirim. Genel anlamda acil servisler bu konuda iyi bir sınav verdi. Tabii ki diğer branşlarda yani yoğun bakımlar da eskiye göre farklı çalıştılar. Zaten kişisel koruyucu ekipmanların sürekli giyilerek çalışılması bile ek bir strestir. Çünkü evet, yani bazen nefes alma zorluğuna kadar gidebilen durumlar yaşatıyor size kişisel koruyucu ekipmanlar. Bir yandan elemanlarımızı çok iyi korumaya çalıştık ki benim de iki asistanım, birden fazla uzmanım evde yatarak tedavi gördü ya da hastanede yatarak tedavi gördü. Burada yani hemen hemen her acil servisteki diğer arkadaşlarla konuştuğumda bunun olduğunu duyuyorum. Yani arkadaşların hasta olanlar ve evde tedavi olanlar olduğunu öğrendik. Ve oldukça fazla sayıda yani İstanbul'da oldukça fazla sayıda sağlıkçı tedavi gördü. Buradan onu da hatırlatmak evet, istedim. Ayşegül sorun var mı hocam? Bir soru sor. Birden fazla sorumuz var. Bir tanesini sor. Sonra hemen bir tanesini soruyorum. çünkü sosyal medyadan soru geldi. Şöyle bir soru var. Her iki konuğa da sormam gerekiyor. Programa katkıda bulunan köpüşler kimin? Onun da belirtin de katılımcıya sempatimiz daha da artsın diyorlar. Yani maalesef benim değil demek istiyorum. İki köpek var evde. Teriyer. İkisi de teriyer ve yaşları oldukça farklı. Biri 2-2,5 yaşında, biri 16-17 yaşında. Oldukça yaşlı. Onlar da tabii dışarıda kapı falan açılıyor, çalınıyor vesaire. Onlara tepki gösteriyorlar şu anda. Programa katkıda bulunuyorlar. Herkese. Onlar da selam söylüyorlar diye. Peki o zaman size de bir selam bir başka müzik arasıyla gelsin. Pete Seeger'dan dinliyoruz Guantanamera. Jose Marti was born in 1853. When he was 17 years old, he he was active in the Cuban liberation movement, and he was exiled by the Spanish governor. He spent most of his life in exile, including 12 years in New York City. He wrote 70 books, poetry, novels, polemics. He was one of the greatest writers in the Spanish language. At the age of 42, he went back to Cuba. And this is one of his last poems because he was killed within the year in an abortive uprising. After he died, people put it to a popular tune. Guantanamera, Guajira Guantanamera, Guantanamera, Guajira Guantanamera. Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma. Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma. Antes de morir me quiero, echa mis versos del alma. Guantanamera, Guajira Guantanamera, Guantanamera, Guajira Guantanamera. Mi verso es de un verde claro y de un carmín encendido. Mis versos es de un verde claro y de un carmín encendido. Mi verso es un cielo herido que busca en el monte amparo. Guantanamera, Guajira Guantanamera, Guantanamera, Guajira Guantanamera. The words mean, I am a truthful man from the land of the palm trees. And before dying, I want to share these poems of my soul. My poems are soft green. My poems are also flaming crimson. My poems are like a wounded fawn seeking refuge in the forest. The last verse says, Con los pobres de la tierra, with the poor people of this earth, I want to share my fate. The streams of the mountain pleases me more than the sea. Con los pobres de la tierra, quiero yo mi suerte echar. Con los pobres de la tierra, quiero yo mi suerte echar. El arroyo de la sierra me complace más que el mar. Guantanamera, Guajira Guantanamera. 94.9 Açık Radyo'dayız. Önce sağlık programında Pete Seeger seslendirdiği Guantanamera isimli parçayı ve Pınar Dinç Özgür Karcıoğlu ile söyleşimizi sürdürüyoruz. Evet hocam, dinleyicilerden mesajlar geliyormuş. Kitabı nasıl ediniriz diye bir bilgi verebilir misiniz lütfen? Yani kitap evinin adını söylemiştim ama belki o kaçmıştır. ematip.com, Edirne, Manisa, Ankara, tip.com. Oradan verebiliriz ya da ben ayrıca e-mailimi veririm sizlere. Belki program akışında daha sonrasında internet sitesinden duyururuz. ematip.com'dan bulabilirler. Evet. Peki. Ayşegül. Ematip'te evet. Ben de gördüm şimdi. Evet, sosyal evet. Medya hesabımda da Tozeren Aysegül diye bir sosyal medya hesabım var. Oraya da bizi dinleyenler hemen bakabilir. Ben Ematip'in linkini göndereceğim. Ematip'in adresine girdiğinizde ücretsiz olarak bu kitaba ulaşma yolu direkt bu kitap evinin açıklamasında var. Hem WhatsApp hattı hattı var, hem özel telefon hattı var, müşteri hizmetleri. Bence en doğru yol bu kitap evinin internet sitesine girmektir. Lütfen sosyal medya hesabıma baksınlar. Birkaç dakika içinde oradan paylaşıyor olacağım. Peki, şimdi Türkiye'deki acil tıpların durumunu Sayın Özgür Karcıoğlu özetledi. Pınar, bir soru sana. İsveç'te hastanelerde bu yoğunluk yaşanmasıyla ilgili bir haber var mı? Evet, İsveç'te acil bakım yatak sayısı zaten çok sınırlıydı. Çok iyi bir sayı yoktu elimizde. Dolayısıyla tabii ki önlemleri çok fazla aldılar buna dair. Burada hastaneye gitmek zaten zor. Bu geçenlerde de biliyorsunuz İsveç'ten bir hastayı ambulans uçakla aldı Türkiye. Bayağı bir sansasyon yarattı. Bir sürü yalan haber de çıktı hakkında. Yani İsveç'te azıcık yaşayan herkes bilir ki burada doktor görmek zordur. Hemşire görürsünüz genelde ve bekleme süreleri uzundur falan. Dolayısıyla kapasiteyi çok dikkatli kullanmaya çalışıyorlar. Acil olmayan randevular erteleniyor. Ve hastanelerin önünde, Özgür Bey de bahsetti Türkiye'de bunu yapılan, hastanelerin önünde burada çadırlar kuruldu. Hani ilk muayeneye, ilk kontrolleri oralarda yapmaya çalışıyorlar. Yani kendim gidip görmedim, hastanelere yaklaşmamaya çalışıyorum ama böyle olduğuna dair haberler okudum. Peki, Ayşegül, sana bırakıyorum. Özgür Hoca'ya bir sorum var. Siz çok deneyimli bir hekimsiniz, Özgür Karcıoğlu. Bu pandemiden şunu öğrendim dediğiniz üç şey nedir? Evet. Hekimlik hayatınıza adapte edebileceğiniz. Evet, yani hızlıca özetlemek zor olan bir soruyla tabii şey yapıyorsunuz. Birincisi, yani diğer deneyimlerden öğrenmek, okumak, diğer işte Çin ne yaşamış, Güney Kore ne yaşamış, Amerika şu an ne yaşıyor, öğrenmek çok önemli. Fakat biraz önce de aslında bahsetmiştim, ülkeye, bölgeye ve hastaya özel tedaviler veya yaklaşımlar kurgulamak durumundayız. Biz rehberleri standart bir yaklaşım için kullanıyoruz, önemli. Fakat hastayla baş başa kaldığımızda hastaya ait faktörler bizi başka bir kıyıya sürükleyebiliyor. Hekim sürekli olarak buna açık olan bir kişi olması gerekiyor. Birincisi bu diye düşünüyorum. İkincisi, bilimin rehberliği. Yani burada tabii farklı yönlerde bu anlaşılabilir ama şöyle örneklemek istiyorum. Birkaç gün az olgu açıklanması ülkede vakaların bittiği anlamına gelmez ya da salgının bittiği anlamına gelmez. Evet, yetkililer de zaten bir iyimser hava verirken aynı zamanda da bu iş bitmemiştir diye de ikinci cümlede bunu söylüyor ama ben daha net söylemek istiyorum. Hızlı iyimserlik öldürür diyebilirim. Verilerin gerçekçi incelenmesiyle biraz daha biz gerçekçi kötümser tarafta kalmaya çalışıyoruz. Benim konuştuğum diğer hekimler de, ki yani siyasi görüşleri çok geniş bir yelpazede değişen kişilerle görüştüğünüzde biraz daha kötümser gerçekçi tarafta olduğumuzu hekimler olarak söyleyebilirim. Burada bilimin rehberliğini önde tutmak gerekiyor. Örneğin test yapıldıkça vaka sayısı artıyor diye bir mit ortaya çıktı. Evet, test yapıldıkça vaka sayısı artar. Çünkü toplumun içinde bu vakalar var. Siz test yapma kriterlerini nasıl belirlerseniz ona göre zaten vakaları yakalarsınız. Burada tabii testlerle ilgili de çok farklı şekillerde düşünceler ortaya çıkıyor. Biz gerçekten de testlere çok güvenmiyoruz. Güvenmemiz şöyle, yanlış negatifliği çok fazla olan testler. Bütün dünyada evet. %30-40'larda yanlış negatif PCR'dan, sürüntü testinden bahsediyorum. Evet, evet. Ki kendi deneyimimizde de, yani eşim evde tedavi gördü. Ateşi yükseldi, koku alamama ve bütün bulguları ortaya çıktı. Ona rağmen testi negatifti. Fakat biz biraz önce de hani Türk doktorlarının ne kadar başarılı olduğu konusundan konuşmuştuk. Herhalde burada da bir başarılı olduğumuz bir kriter ortaya çıkıyor. Biz çok hızlı bir şekilde test sonucu falan beklemeden ya da neredeyse hiçbir şey beklemeden hastaya tedaviyi başlıyoruz. Yani zaten öyküyle. Evet, evet, yani klinik öykü ve hele bir de üzerine tomografide bulgular ortaya çıkarsa testin sonucu ne olursa olsun, hatta testin sonucunu beklemeden başlıyoruz. Hepsi bile değil. Evet, bazen tomografi bulgusu olmayan kişide de klinik artı öykü, örneğin ateş, evet, ara ara yükselen ateş artı işte öksürük var. Çok hafif eforla artan bir nefes darlığı olan bir kişide zaten başka bir şey beklemenize gerek yok. Hiçbir hastada birbirine uyan şablon gibi ortaya koyabileceğimiz bir bulgular yok. Yani her hastada ateş, öksürük, nefes darlığı diye ararsanız hiçbir hasta bulamıyorsunuz. Her hastada hiçbir şeyi bir takım halinde bulamıyoruz. Bazı hastada ishal artı nefes darlığı oluyor. Diğer hastada kas ağrıları artı ateş oluyor. Yani birisinde olanlar diğerisinde hiç olmayabiliyor. bu kadar farklı bir tabloda karşımıza çıkan bir virüs hastalığında biz neredeyse doğru hastalara doğru tedavileri yaptık diye düşünüyorum. Bilim ve bu çok önemli bir şey söylediğiniz tabii. Evet, çok evet. Da doğru bir şey. Dünya deneyiminde de aynı söylediğiniz gibi gözlemler var. Yani hiçbir şekilde standart ve böyle belirli bir kalıba uyacak bir vaka tanımı yok galiba, değil mi? Evet. Yani bazen medyada veya basında şey çıkabiliyor. Hastalar COVID pozitif çıktı, eve gönderildi, bu nasıl oldu vesaire. Yani evet, COVID pozitif olan hasta eve de gönderilir, evde tedavi edilir. Ki yani biraz önce bahsettiğim gibi eşimde de öyle oldu. Yani evde tedavi olur çünkü hastaneler gerçekten kötü hastalara ayrılmak tabii, durumunda. Tabii. Yani bu nedenle hekimler bu triyajı, bu ayrımı çok iyi yapabiliyorlar ülkemizde. Tabii. Çünkü diğer hastalıklarda da bunu yapıyoruz. Yani bir şeker hastası, idrar yolu enfeksiyonu olduğunda da biz bu ayrımı yapıyoruz. Yani bu kişi evde bu tedaviyi alabilir mi diye bakıyoruz. Onun için aslında alışığız diye düşünüyorum. Üçüncü, yani çok önemli mesajlar verdiniz. Evet. İşte pratik olarak hasta gören bir acil evet. hekimi olarak çok doğru. Evet. Ayşegül, var mı sorun? Üçüncü şeyi. Çok kısa onu da çok üçüncüyü bekliyorum. İlk baştaki hani hem 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'yle de ilgili bir şey. Çünkü hastalık ayrım yapmıyor diye de bir slogan ortaya çıkarıldı. Ona da ufak bir muhalefetimiz olacak. Tabii. Evet, yapıyor. Yani bir işçi servisinde fiziksel uzaklıkların çok uyulmaması örneğin polisi çok fazla ilgilendirmiyor. Evet, o işçi servisi devam ediyor yoluna ama diğer bir araca bakılabiliyor. Ya da bardiyalarda veya iş yerlerinde, fabrikalarda insanlar daha sıkışık pozisyonlarda bulunabiliyorlar. Evet. Bu da bir sınıfsal yönünü ortaya koyuyor herhalde virüs hastalığını. Bu da üçüncü evet. bir notum olsun. Bir son soru gelsin. Belki bir soruluk daha hakkımız olur. Yaklaşık 7-8 dakikamız kaldı. Şimdi bu Türkiye'de ilk vaka çıktığında 11 Mart'ta tabii başka ülkelerde vakalar çıkmıştı. Hastanelerin çok yoğun olduğu bilgisi alınıyordu. Sağlık hizmeti çökme noktasına belli ülkelerde geldiği bilgisi vardı. Ve siz bir pandemi hastanesine bir acil tıp şefi olarak görevdeydiniz. Bu ilk vaka çıktıktan sonra asistanlarınızı, uzmanlarınızı nasıl motive ettiniz? Ve buna bağlı bir soru daha sorayım. Hasta-hekim ilişkisinin hep sorunlu yanlarını gördük son zamanlarda. Sağlıkta şiddet yasası da buna bağlı olarak çıktı. Hasta-hekim ilişkisini nasıl düzenlediniz? Evet, yani burada aslında tek bir düzlem üzerinde ilerleme değil de biraz inişli çıkışlı bir gidişten söz edebiliriz. Hastanede hızlıca aslında yataklar boşaltılmaya ya da COVID hastaları daha kolay yatırılabilmesi için bakanlığın da desteğiyle bir karar alındı. Elektif dediğimiz daha başka zamanda yapılabilecek olan ameliyatlar ya da diğer muayeneler ertelenmeye çalışıldı. Bu tabii %100 bir şey değil. Yani hiçbir şekilde elektif ameliyat yapılmadı o günden itibaren demek çok kolay değil ama ağırlıkla COVID hastalarının yatırılabileceği şekilde yataklar öncelikle COVID'e ayrıldı diyelim ve yüzde olarak da %70-80'lere varan pandemi hastanelerinde özellikle yatakların COVID'le hızlı bir şekilde dolduğunu söyleyebiliriz. Burada ilk başta aslında COVID düşünülen her hastanın hemen hastaneye yatırılması gibi bir pratik ortaya da konmuşken daha sonra giderek baktık ki bu şekilde olmayacak. Daha ciddi durumda olan, işte nefes darlığı olan, tomografide belli bulguları olan, ateşi yüksek seyreden hastalar gibi belli kriterlerle hastalar hastaneye yatırılıp diğerleri tedaviyi evde tamamlamak üzere ayrılmış oldu. Bu da hastanelerde bir rahatlık getirdi. Onun dışında lokal faktörler var. Eski boşaltılmış olan Haseki Hastanesi'nin 100 kadar yatağının Samatya'ya verilerek oranın da COVID hastalarıyla doldurulması gibi lokal bazı rahatlatıcı önlemler alındı. En sonunda şu an açılmış olan şehir hastanesinde de COVID hastaları yatırılabiliyor. Bunun gibi lokal şeylerle birlikte şu anda çok büyük bir felaket yaşamadan, yani bu hastalara yer bulamamak gibi diğer ülkelerde bazen Fransa, İspanya, İtalya örneklerinde görülen bazı sıkıntılı şeylere henüz geçmedik. Fakat geleceğe yönelik biraz daha temkinli olmaya çalışıyorum. Yani gelecekte bunların olmayacağını da çok net söyleyemiyorum. Hastayla ilgili ilişkilerde biz bir kere genel ilkelerimiz aslında devam ediyor. Hastayla açık davranma ilkemizde ısrarcıyız biz. Yani hastanın ne olduğunu hastaya net olarak söylemek ve hastanın işte önündeki alternatifleri hastaya net olarak koymak, yani bu tedaviyi almazsan daha kötüleşirsin, burada hastaneye yatman gerekiyor, şu noktada yoğun bakıma hastayı alıyoruz gibi net şeyleri hastayla birlikte paylaşıyoruz. Sorun yaşamıyor muyuz? Yaşıyoruz. Burada bizi en çok zorlayan şeylerden bir tanesi hastanın her şey anlatılmasına rağmen eve gitmeyi ya da hastaneden ayrılma noktasında ısrarcı olduğu durumlar olabiliyor. Bu sıkıntılı bir konu. Yani çünkü adli bir rapor mu düzenleyeceksiniz? Yani hastayı zorla tutamıyorsunuz. Bilinci açık olan ve ben ayrılmak istiyorum hastaneden diyen bir kişiyi siz Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre tutamazsınız hastanede. Yani zorla bir şey yapamazsınız kişiye. Fakat bir yandan da onun bulaştırıcılığı söz konusu gibi ikilemler var. Bu bütün hukukçuların, hekimlerin aynı noktada buluşamayacağı kadar dilemmalar diyebilirim. Yani burada iki uçta da düşünülebiliyor. Burada sıkıntılar yaşadık. Son bir hafta içinde azalma oldu mu başvuru evet. hasta sayısında? Genel bir azalma var fakat onda şunun da etkili olduğunu düşünüyoruz. Biliyorsunuz 10 gün kadar önce resmi gazetede bir şey yayınlandı, karar veya yasa. Özel hastanelerin de bu hastalara ücret talep etmeden bakabileceğiyle ilgili, bakması gerektiğiyle ilgili bir şey yayınlandı. Bu da hastaların, İstanbul'da biliyorsunuz 200'den fazla özel hastane var, küçüklü büyüklü. Oraya kaydılar. Bir hastaların yayılmasını, bu nedenle tekil hastane düzeyinde bakıldığında sanki bir bariz azalma varmış gibi göründüğünü düşünüyorum. Yani aslında çok büyük bir hasta toplamında azalma değil de hastaların yayılması üzerinden böyle evet. bir şey olduğunu düşünüyorum. Peki Pınar, senin son ekleyeceğin, biliyorum çok söyleyeceğin başka durumlar da var ama önemli bulduğun son bir noktayı vurgulamak istersen eğer sana bırakalım sözü. Bilmiyorum yani hani belki şeyden bahsedebilir, bu İsveç'te bu kadar az önlem alınmasında güven çok önemli bir kavram. Devlet kurumları ve vatandaşlar arasında bizim pek alışkın olmadığımız bir güven ilişkisi var burada. Dolayısıyla devlet ve devletin kurumları bir takım önerilerde bulunduğu zaman aslında insanlar bunu dinliyorlar, buna daha çok saygı gösteriyorlar. Ve Pınar, sesin çok az geliyor, biraz yaklaşır mısın? Tabii, şu anda duyabiliyor musunuz? Evet, biraz daha. Evet. Yani şunu demeye çalışıyorum, burada bir güven ilişkisi var devlet kurumları ve vatandaşlar arasında. Aslında devlet ve kurumları bir takım önerilerde bulunduğu zaman halk sağlığı açısından vatandaşlarına, vatandaşlar bunu büyük bir oranda kabul ediyorlar, güveniyorlar buna ve bunu dinliyorlar. Bazı çalışmalar bu dönemde hükümete olan güvenin arttığını ve kamu sağlığı kurumuna olan güvenin %80'lere vardığını gösteriyor. Bazı çalışmalar bunun %50 seviyesinde olduğunu söylüyor. Ama yine de genel olarak aslında bir güven görüyorum ben burada ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak bu beni bayağı şaşırtıyor diyebilirim son olarak. Peki Ayşegül? Bir dakikalık bir soru sorabilir miyim Özgür Karcıoğlu'na? Tabii. Bekliyorum. Son bir BBC'de de yayınlanan bir haber vardı. Richard Levitan sanıyorum, o da bir acil tıp uzmanı. Onun bir sessiz hipoksi ile ilgili bulgusu vardı. New York'ta çalışmış bu konuda. Hastaların oksijen düzeyi gerçekten burada belirtildiği gibi klinikle uyumsuz şekilde daha mı hızlı evet. düşüyor COVID hastalığında? Olabiliyor, evet. Yani bildiğimiz gibi bu virüs solunum yolu epiteline veya solunum yolundaki hücrelere yapışan ve onları hasta eden ve o şekilde yayılan bir virüs. Burada bir süre boyunca ilk birkaç gün hastalıkta hasta çok bir şey fark etmeden, aslında satürasyonu, oksijen düzeyi düşmesine rağmen hasta çok bir şey fark etmiyor. Aslında bunu herkesin anlaması için şuna benzetiyorum. Akciğerinin bir kısmı ameliyatla alınan bir kişi de dışarıdan baktığınızda diğer kişiler gibi odanın içinde oturup normal bir konuşma yürütebilir. Bu nedenle yani akciğer aslında normalde gereğinden fazla akciğerimiz var diye düşünebiliriz genç bir kişide. O nedenle o gereksiz olan kısmını enfekte ettiğinde çok bir bulgu gelişmiyor. Ama o kişi aynı zamanda birkaç kat merdiven çıkmaya çalışırsa tabii ki nefes darlığı ortaya çıkıyor. Yani dışarıdan gizli hipoksi dediğimiz şey aslında böyle bir şey. O nedenle biz en çok önem verdiğimiz bulgulardan bir tanesi efor dismesi dediğimiz. Yani bir iş yapmakla ortaya çıkan disme veya nefes darlığı. Bu nedenle aslında buradan bir mesaj şöyle çıkabilir. Hastalar düşük düzeyde, az miktarda bulguları olduğunda acil servislere veya hastanelere veya aile sağlığı merkezlerine başvurmalarının değerli olduğu buradan ortaya çıkıyor. Gecikmiş başvuruların hasta açısından olumsuz sonuçlarının olabileceğini söyleyebiliriz. En ufak bulguda, yani gerçek anlamda ölçülen bir ateşiniz varsa, birkaç kat merdiven çıkmakla önceden olmayan bir nefes darlığınız ortaya çıkmış oluyorsa ya da işte öksürük, boğaz ağrısı, nefes darlığı gibi bulgularla hızlı bir şekilde başvurmanız aslında gerekiyor. Programın ne yazık ki sonuna geldik. Hani her programda böyle olmaz ama ya bir saatimiz daha olsaydı keşke diye düşündüğüm bir program oldu galiba Ayşegül. Peki evet, ben her iki konumuza da çok teşekkür edeyim. Pınar, uzaklardan katıldın ve İsveç'te ne olup bittiğini anlattın. Bir de bir not düşeyim. Ben teşekkür ederim. Akademinin halleri ve akademisyenlere reva görülenler üzerine yazını, birikimde çıkan yazını çok severek ve çok katılarak okudum. Kutlarım. Çok teşekkür ederim. Çok naziksiniz. Çok teşekkürler. Lütfen, ne demek. Peki, sana veda edelim. Çok teşekkürler Pınar, katıldığın için. Ömer'e de sevgilerimizi ilet lütfen. Sağ olun, Ayşegül, sağ olun, iyi yayınlar. Özgür Hocam, size de çok teşekkürler. Hem verdiğiniz bilgiler için hem emeğiniz ve bütün bu sıkışıklığınız, yoğunluğunuz arasında böyle bir eseri ortaya çıkardığınız için de hem kutlarım hem de ne diyeyim, çok takdir ettim. Çok çok önemli bir şey yapmışsınız. Sağ olun efendim. Teşekkürler. Ben de yayınınız için teşekkür ederim. İyi günler. Sağ olun. Sağlıklı günler diliyorum herkese. Çok teşekkürler Ayşegül. Sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Bir kez daha hatırlatalım. ematip.com'dan Profesör Doktor Özgür Karcıoğlu'nun COVID-19 kitaplarına ulaşabilirsiniz. Sevgili Pınar Dinç, çok teşekkür ederiz. Evet, bütün dinleyicilerimize de teşekkür edip kendilerine Close Nomi ile veda edelim. Wasting My Time isimli parçayla programımızı kapıyoruz. Bu arada dinleyicilerimiz arasında sadık dinleyicilerimizdenmiş galiba. Ayşegül, sen belirttin. Vivet Kanetti'ye de selamlarımızı iletelim burada. Ve herkese iyi hafta sonları dileyelim. Hoşçakalın.